Ось у що, що гэтым сказано. Абураецца Леонід Аўтухоў. У прынцыпе, нават ён, пацярпелы ад кантрактнай сістэмы, гатовы бачыць ёй плюсы, а не толькі мінусы, але ў іншых умовах, гаворыць спадар Аўтухоў. Сама па сабе кантрактная сістэма, я лічу, не дрэнная. Ну, гэта калі ў цывілізаваных дэмакратычных краінах. У Рэспубліцы Беларусь, дзе ўлада належыць аднаму чалавеку, кантракт накіраваны для таго, каб усе па ланцугу адчувалі сябе залежнымі. Пачынаючы ад маленькага чыноўніка, ён залежыць ад больш вялікага, і так па ланцугу, каб чалавек адчуваў залежнасць ад кантракта і не выступаў за свае правы. Бараніць свае правы ў гарадоцкім райсудзе Леаніду Аўтухову дапамагаў яшчэ адзін мясцовы актывіст Леанід Гаравы. У 2005 годзе з ім таксама не працягнулі кантракт. Хаця на той час ён быў не шараговым працаўніком, а дырэктарам базавай вархоўскай школы. Кантрактная сістэма робіць закладнікамі прыгоднымі дзяржавы і працаўнікоў і кіраўнікоў. Вось гэта вертыкаль прыгону, яна зафіксавалася ў 2004 годзе. Беларуская сістэма адукацыі, калі на тое пайшло, яна несе ўсе рысы савецкай сістэмы без самакіравання школьнага, і школа поўнасцю залежыць ад вышэйстаячага кіраўніцтва, і дырэктары школ не наймаюць настаўнікаў. Кантракты з сістэмістамі заключае загадчык аддзел адукацыі. Тлумачыць асаблівасці школьных кантрактаў Леанід Гаравы. Дарэчы, актывіст лічыць вельмі паказальным, што яго звольнілі неўзабаве пасля мінулай парламенцкай выбарчай кампаніі. Спадар Гаравы балетаваўся ў дэпутаты, складаючы канкурэнцыю цяперашняму праўладнаму дэпутату Валеру Лектараву. Актывіст лічыць, што менавіта гэтага яму вышэйшае кіраўніцтва і не даравала. Абараніцца за аднаўленне на працы ў судзе аказалася марнай справай, перадусім за адсутнасці заканадаўчай базы, якая пакідала б закантрактнікам хаця б нейкія правы. Кантрактная сістэма пазбаўляе іх права абскарджваць свае звальненні. В принципе, словоблудие, якое державные СМИ распаўсюджваюць про там генеральное погоднение поміж Советом Министров, Федерацией профсоюза, наймальниками и так далее. Вот это большая фикция. Они носят рекомендационный характер и не являются обовязковыми для наймальников. Большая фикция, якую помогатые Лукашенко распаўсюджваюць в Украине, как задуривать мозги простым людям. У гэтым пэўны звольнены гарадоцкі актывіст Леанід Гаравы. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчынкаў, які ўзначальвае таксама мясцовую незалежную прафсаюзную арганізацыю на прадпрыемстве «Лёс» у мястэчку Барань, што пад Воршай, лічыць кантрактную сістэму не проста сродкам уціску і запалохвання працаўнікоў. На самой справе это порушение права працовных. Улада это и не отрицает, на своих постановах так и пишет. За погоршение становища некая компенсация. Там дополнительный день к отпочинку, некая там добавка заработку. В приватных отмовах они разумеют, что контракты требуют отменять и все остальное. Официально, публично они, конечно, молчат. Что отремливается? Что на самой справе нельзя вести соправданные перемовы. Немогчимый соправный социальный диалог. Кажа лидер свободного профсоюза. Василь Левченко згадвае, як на ягоным прадпрыемстве «Лёс» напярэдадні сканчэння кантрактаў працаўнікоў папярэджвалі: «Калі не выйдзеш са свабоднага прафсаюзу, звольнім». Аднак, паводле спадара Леўчынкава, могуць звольніць і не за такое. Я ведаю такі выпадак. Было это, по-моему, в лютом. Пришел начальник, рабочий ему говорит: слухайте, у нас нечто дуже холодное. Он говорит: ну, добро, у красавику будет тепло. А у красавику его кончался срок контракта, у красавику его уволили. Когда человек працует по бетерминовому працовному трудомове, и он упевненный в том, что когда он не будет там порушать працовную дисциплину, не будет робить браку, то он будет працевать стойки, сколько он захочет. А когда працует на контракте, то он не ведает, что ему робить, как застаться. Человек, когда не ведает, чего бояться, он каментуе грамадскі рэдактар тыдня Кобрынец Александр Мех, на замову якога падрыхтаваная гэтая перадача. Калі ў нашай дзяржаве чалавек пагаджаецца быць кіраўніком прадпрыемства, дырэктарам школы, то ён усведамляе, што павінен будзе выконваць усе загады вертыкалі. Кантракты, якія былі заключаны з дырэктарскім корпусам, зрабілі з іх марыянетак у руках улады і спецслужбаў. Таму, губляючы сумленне, чалавечую годнасць, яны ідуць на маральныя злачынствы, толькі б не згубіць сваю пасаду. Зразумела, што на месцах не адчуваюць энтузіязму з перспектывы рэгулярнага заключэння кароткатэрміновых працоўных кантрактаў. Сацыёлагі сведчаць, 65% апытаных дэкларуюць сваю гатоўнасць удзельнічаць у мірных акцыях пратэсту супраць адмены кантрактнай сістэмы. Але ж збіраць подпісы пры гэтым гатовыя толькі 18%. Удзельнічаць у пікетах і мітынгах яшчэ менш, каля 10%. Ці означає гэта, што супраціў згасае? Ці быў на агул вынік і сэнс у высілках змагання за власныя правы і што чакаць ад кантрактнай сістэмы надалей? Адказы шукала Юлія Рымашэўская. Дэкрэт аб увядзенні кантрактнай сістэмы быў падпісаны ў ліпені 1999 года. Аляксандр Ярашук, сённяшні кіраўнік беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, тады ўзначальваў прафсаюз супрацоўнікаў аграпрамысловага комплексу. Ён узгадвае акцыі пратэсту сябраў федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ды простых працоўных. Зараз, канечне, нават і самім не верыцца, таму што ў Мінску ў мітынгу, які адбыўся каля палаца спорту, брала ўдзел дзесьці каля 30 тысяч чалавек. У гэта зараз не надта верыцца, але гэта было не толькі ў Мінску. Я магу адказна засведчыць, што выключна дзякуючы вось гэтай прынцыповай пазіцыі федэрацыі, дзякуючы таму, што ўдалося правесці такія масавыя акцыі пратэсту, дэкрэт, які быў падпісаны ў 99-м годзе, па сутнасці, ён так у дзеянні не ўступіў. Практычна не было прыкладаў, каб людзей масава пераводзілі на тэрміновыя кантракты. Кампанія масавых добраахвотна-прымусовых пераводаў на кантрактную сістэму пачалася напрыканцы 2002-го, пачатку 2003-го году, калі пасля доўга прэсінгу з боку ўладаў змянілася кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і яе ўзначаліў прадзяржаўны Леанід Козік. Масавы перавод працоўных на кантракты канчаткова завершыўся ў 2004-м. Уласна сістэма кантракту з'ява станоўчая, зазначае Аляксандр Ярашук. Толькі выкарыстоўваюць яе ў цывілізаваных краінах і ў нас зусім у розных мэтах. Кантрактная сістэма заўсёды пагаршае правое становішча працуючых, і ў якасці кампенсацыі ў цывілізаваных дэмакратычных краінах чалавеку прапаноўваюцца больш высокія заробкі на 50% у два разы. У нас жа адбылося, што ўсім масава пагоршылі правое становішча, а пры гэтым заробкі не падвысіліся. У даным выпадку з нашага пункту гледжання размова ідзе пра канкрэтныя палітычныя захады, каб кантраляваць працуючых і трымаць пастаянна ў боязні, каб яны не высоўваліся, каб яны былі паслухмянымі. Наколькі працуе кантрактная сістэма на страх ды паслухмянасць, красамоўна дэманструе распавед кандыдаткі на дэпутаты ў парламент Ларыса Насаловіч з Салігорску. Калі мы збіралі подпісы для вылучэння ў кандыдаты, быў такі выпадак, калі адна жанчына ўжо згадзілася падпісацца ў маім падпісным лісце, пайшла за пашпартам. Дзверь адкрытая, чуем, як яе муж кажа: «Ты што, не здумай, через два месяцы выключаць контракт ізноў». Яна кажа: «Дык гэта ж все законна, якія законы ў нашай краіне, чуем ад яго». Яна не дала подпісы. Але законы запалохвання маюць і адваротны рух. Калі гайкі закручваюць надта моцна, яны могуць зляцець з разьбы, лічыць Мікола Шарах, лідар прафсаюзу полацкага прадпрыемства «Шкловалакно». Прыйшоў ужо пэўны супакой ад гэтай кантрактнай сістэмы, людзі перасталі баяцца. Нізкія заробкі, яны як зімлююць на тое, што змяняць сваю працу і не баяцца згубіць гэтыя заробкі. І асабліва маладзейшыя, якія яны больш рухомыя, больш здатныя да новай працы, да паезда, да пераездаў, яны не так ужо баяцца гэтага. На прадпрыемстве «Шкловалакно» прафсаюз нават пачаў перамовы з кіраўніцтвам аб кампрамісах у разглядзе кантрактнай сістэмы. Але і тут перашкаджае ўзаемаразуменню страх. Усе глядзяць наверх, чакаюць каманды зверху, ніхто ні аднаго кроку не ступіць па ўласнай ініцыятыве, бо гэта ўсё караецца адразу ж. Яны яшчэ больш залежныя, чым проста рядавыя нейкія работнікі працу. Аляксандр Ярашук спадзяецца, што да 2010 году колькасць работнікаў на кантрактнай аснове ў Беларусі будзе не больш за 25-30%. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца ў шэрагу іншых у рамках пагаднення паміж урадам, аб'яднаннем наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў. Дарэчы, паводле сацыялагічных дадзеных, сёння кантрактную сістэму падтрымлівае толькі кожны пяты грамадзянін, у асноўным пенсіянеры і вяскоўцы. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў Скобрыні Аляксандра Меха. А я, Аляксандр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Выйсці з гэтага у сённяшніх умовах няма. Таму што прафсаюзы, якія павінны абараняць інтарэсы працоўных, займаюцца іншай справай. Размяркоўваюць пуцёвкі ў санаторыі і выконваюць ролю Дзеда Мароза перад Новым годам. Мяне вельмі здзівіла пазіцыя старшыні цэхавога камітэта прафсаюза Касмовіча Міхаіла, калі мяне звальнялі з працы. Ён абараняў у судзе не мяне, а кіраўніка прадпрыемства Галашку, які падпісаў загад аб маім звальненні. Парламентарыі, якія павінны былі ўбачыць у гэтай сістэме абмежаванне прав працаўнікоў і вяртанне ў рабства, таксама маўчаць. Навошта змагацца за простых людзей? Скажа прэзідэнт адмініць гэтую сістэму, прагаласуюць аднагалосна. Скажуць зрабіць больш жорсткай, таксама прагаласуюць аднагалосна. Грамадства не ўспрымае